FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Vreme caldă azi cu cer senin și vânt moderat, mai ales în sudul Banatului, bate însă cu mai multă putere. Acum cel mai rece este la Sulina, unde se înregistrează 10 grade, iar cel mai cald la Oradea, 24 de grade. În București și Râmnicu-Vâlcea sunt 21, la Iași, Brașov și Cluj 20 și doar 11 grade Celsius la Constanța. A fost pericol de explozie astăzi pe DN25 Galați-Tecuci la Independența. O mașină încărcată cu pături în care se afla însă și o butelie de aragaz a ars complet. În duba care transporta marfă la Tulcea se aflau șoferul și 5 pasageri. Au reușit toți să iasă la timp. Transmite Emanuela Turcu. Dubița cu numere de Tulcea, în care se aflau 6 oameni, a fost cuprinsă de flăcări la intrarea în localitatea Independența. Șoferul a scos mașina în afara carosabilului și s-a autoevacuat împreună cu ceilalți 5 pasageri, astfel încât nimeni nu a fost rănit. Pompierii de la pichetul Peche au intervenit la locul incendiului cu auto specială cu apă și spumă. Din dubiță a fost scoasă o butelie încărcată cu metan pentru a înlătura pericolul de explozie. Focul a fost izolat și stins în cele din urmă, însă atât autovehiculul cât și încărcătura s-au făcut scrum. Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurt circuit produs la sistemul electric al dubiței. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În nord-estul Nigeriei, armata a salvat aproape 150 de femei și copii ținuți ostatici de organizația teroristă islamistă Boko Haram. 3 insurgenți au fost uciși și 5 au fost arestați în timpul descinderii militarilor în ascunzătoarea Boko Haram. Atacurile acestei grupări teroriste s-au soldat cu cel puțin 20.000 de morți în nord-estul Nigeriei și în zonele învecinate începând din 2009. Alți aproximativ 2 milioane și jumătate de oameni au fugit din regiune ca urmare a violențelor. Marea Britanie are în vedere să ofere fostului spion rus Sergei Skripal și fiicei acestuia noi identități și o viață nouă, cel mai probabil în Statele Unite, într-o încercare de a-i proteja de alte tentative de crime. O ascultăm pe Sonia Teodorului. The Sunday Times citează surse potrivit cărora oficiali ai agenției de informație MI6 au avut discuții cu omologilor din CIA privind mutarea celor doi. Foreign Office, Ministerul de Externe britanic, nu a comentat deocamdată aceste informații. Sergei și Yulia Skripal au fost otrăviți luna trecută cu un gaz neurotoxic în orașul englez Salisbury. Marea Britanie a învinuit Rusia de otrăvirea pe care a numit-o tentativă de crimă și a cerut Moscovei să explice ce s-a întâmplat, dar Rusia neagă orice implicare. Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană au susținut punctul de vedere al Londrei. Cazul a dus la cea mai mare expulzare occidentală de diplomați ruși de la Războiul Rece și până astăzi. Moscova a răspuns în oglindă expulzând diplomați occidentali. Știrile Europa FM se încheie aici. Rămâneți cu Marius Ioane. Mulțumim pentru informații. La Europa FM ascultăm cea mai bună muzică. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, apoi Delia, pe aripi de vânt, te țin la curent și cu ceea ce se întâmplă în trafic la această oră. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Till my legs feel like stone. I heard voices and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Chiar n-avea niciun sens, ca într-un film vechi, în care Australia, pe aripi de vânt la Europa FM, la cum se circulă, ți-ar prinde bine niște aripi în acest moment. De la centrul Infotrafic aflăm că din cauza numărului mare de mașini care se deplasează dinspre munte către capitală, se circulă îngreunat pe drumul național 1, Valea Prahovei, între stațiunile montane Predeal și Bușteni. Acolo se circulă cu o viteză de aproximativ 20 de km pe oră. De asemenea, se circulă în condiții de aglomerație și pe sensul de urcare între Nistorești și Comarnic, pe o distanță de aproximativ 4 km. Pentru evitarea aglomerației, șoferii care se întorc de la munte pot folosi rute ocolitoare dinspre Brașov, drumul național 1A, Săcele, Cheia, Ploiești și apoi autostrada A3 Ploiești-București, din zona Bran-Moeciu, traseul Brașov, Valea Mare, Pravăț, Stoienești, Târgoviște, Bâldana, București sau drumul național 73 A1, respectiv Brașov, Pitești, București. Valorile de trafic au început să crească și pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul de mers către capitală, dar momentan se circulă fluent, fără staționări, iar pe autostrada A2 București-Constanța nu sunt probleme, valorile de trafic fiind scăzute la această oră. Conduc cu atenție și bucură-te de muzică, Tom Jones, Kiss, apoi Rag & Bone Man, Human, la Europa FM. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? Iepuraș. Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Berea adevărată este berea naturală. Din apă pură de munte, malți din orz de cea mai bună calitate, din patru tipuri de hamei amestecate cu măestrie de berari pricepuți într-o rețetă magică, nepasteurizată și filtrată la rece în probabil cea mai modernă fabrică de bere din lume, Albaher. Îți merge mintea la rece. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime? Calmează pruritul, leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut. Ameliorează tensiunea și uscăciunea mucoasei vaginale. Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic. Reduce dezvoltarea patogenilor. Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime. La Orange, smartphone-ul preferat e mai ușor de cumpărat dacă ești pe prepay și vrei să treci pe abonament. Ai Motorola Moto E4, fără avans, cu 4,5 euro rată lunară și abonamentul Orange Mi Flexibil. În plus, ai 6 luni net nelimitat. Vino în magazinele Orange până pe 30 aprilie pentru mai multe detalii. Gingiile sănătoase nu sângerează. Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă noul gust Parodontax Complete Protection. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just you gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your friend.